بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من قرأ السجدة ولم يسجد. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر جعفر قال أخبرنا يزيد بن قصيفة عن علي بن قصيفة عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل ليلى بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. جی ہاں، تو کوئی سجدے کی آیت پڑھے لیکن وہاں پر سجدہ نہ کرے، کیا سجدہ کرنا واجب اور ضروری ہے؟ تو اس سلسلے میں یہاں پر یہ باب قائم کیا ہے، من قرأ السجدة ولم يسجد. سجدے کی آیت تو پڑھی لیکن سجدہ کیا نہیں. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے اور ان کا خیال ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ سجدے کی آیت ہے، ان پر سجدہ کرنا واجب اور ضروری ہو، کہ اگر کوئی ترک کرتا ہے تو گنہگار ہوگا، ایسا نہیں ہے. حدثنا هذا ابن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي زيد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيف عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرات على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. جی ہاں، تو اب وہ لوگ جن کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، سجدے کی آیات پر سجدہ کرنا واجب اور ضروری ہے، اب وہ لوگ ان کی توجیہ کریں گے کہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بغیر وضو کے رہے ہوں، لہذا آپ نے اس وقت سجدہ نہ کیا ہو، بعد میں کیا ہو، مؤخر کر دیا ہو سجدہ، آپ نے کس طرح کی توجیہات کرتے ہیں. لیکن لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا تھا، کیوں؟ بیان جواز کے لیے. بیان جواز کے لیے سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، فضیلت کی بات ہے، نہیں کرتے ہیں تو گنہگار نہیں ہوں. تو جو تیسرے پارے کے اندر سماؤن شفقت یہ سورہ ہے، اس کے اندر بھی سجدہ ہے. ایسا نہیں کہ جو کل تذکرہ کیا تھا میں نے کہ یہ مفصل کی آیات ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہ کیا ہو ہجرت کے بعد، ایسا نہیں ہے. ہجرت کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں سجدہ کرنا ثابت ہے. دیکھیں کس کی حدیث ہے. حدثنا إبراهيم ومعاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم أسجد. تو کہہ رہے میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے سماع شفقت پڑھا تو سجدہ کیا انہوں نے اس میں. میں نے کہا ابو ہریرہ میں نے دیکھا آپ کو سجدہ کرتے ہوئے نا، سجدہ کر رہے تھے آپ، اس میں کہاں سجدہ کیا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی سجدہ نہیں کرتا، لیکن میں نے دیکھا ہے. کب دیکھا ہوگا انہوں نے؟ ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد، تو خود ہی سن سات ہجری کے بعد ہے. تو لہٰذا اس سے معلوم ہو اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماع شفقت میں سجدہ کیا ہے، تو اس کے اندر بہرحال سجدہ ثابت صلی اللہ علیہ وسلم سے، خواہ مکی دور ہو یا مدنی دور ہو. باب من سجد لسجود القاری وقال ابن مسعود لتمیم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك امامنا فيها. تو من سجدہ لسجود القاری، قاری کے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس کے سجدہ کرنے پر سجدہ کیا جائے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ایک بار تمیمی میں حضلم میں ایک صاحب تھے، بچے تھے بھی، انہوں نے قرآن کی تلاوت کی تو سجدے کی آیت آ گئی، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسجد، آپ سجدہ کیجئے پہلے، کیونکہ آپ ہمارے کیا ہیں اس وقت امام ہیں، قرآن آپ پڑھ رہے تھے، لہذا سجدہ آپ کیجئے، آپ کے ساتھ ہم بھی سجدہ کریں گے. تو یہی باب من سجدہ لسجود القاری، قاری سجدہ کرے، اس کے بعد جو اور لوگ وہاں پر مجلس میں موجود ہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی وہ سب سجدہ کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. یہ کچھ لوگ بیٹھ گئے اس کے بعد ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا، سبھی لوگ بیٹھ کر کے سن رہے ہیں. اب اس کے اندر سجدے کی آیت بھی اتفاق سے آ سکتی، کوئی ایسی صورت کی تلاوت ہو رہی ہے جس کے اندر سجدے والی آیت ہے تو وہاں پر سبھی لوگ سجدہ بھی کریں گے اس موقع سے. یہ تو آگے آ رہا ہے کون من استمع، یہ باقاعدہ وہاں سننے کے لیے ہو اس کے لیے ہے. کیا جی؟ نہیں ٹھیک ہے، آواز آ رہی تو موقع ہے تو سجدہ وہاں پر باقاعدہ سن رہے ہیں آپ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کو، کیجیے سجدہ وہاں پر. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اس میں سجدے والی آیت ہوتی تھی، تو آپ سجدہ کرتے تھے اور ہم بھی سجدہ کرتے تھے آپ کے ساتھ، اور ایسا ہوتا تھا جیسے ظاہر مجلس میں کہ چلو بیٹھے ہوں گے، ایک سب کی جگہ چھوڑ کر کے قریب قریب لوگ بیٹھے بھی ہیں، اب سجدے کی آیت آئے گئی تو اب کہاں سجدہ کریں، جگہ نہیں ملتی تھی، سب مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سجدے کی آیت آ گئی تو پیشانی کہاں ٹیکیں، اس کے لیے کچھ جگہ لوگوں کو نہیں مل پاتی تھی کہیں سجدہ کریں. تو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی سجدہ کیا کرتے تھے. تو امام سجدے کی آیت پڑھے، امام سمرا دینی کی صلات میں امام ہو بلکہ جو بھی کوئی ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اب لوگ وہاں پر سجدہ کرنے کے لیے بھیڑ کر لیں، لوگ مل کے بیٹھے ہوئے تھے. حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عندنا فيسجد ونسجد ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. الصلاة باب من رأى أن الله عز وجل لم يجب السجود. جن کا کہنا یہ ہے، جن کی رائے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سجدہ واجب نہیں کیا ہے، یہ سجدے واجب نہیں ہے، تو ان کے دلائل کیا ہیں، اس کا تذکرہ یہاں پر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. وقیل علی عمران بن حسین الرجل يسمع السجدة ولم يجد لها قال ارأيت لو قعد لها كأنه لا يجبه عليه. تو عمران ابن حسین صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار کو سوال کیا، الرجل يسمع السجدة، یہ سب مستقل جملہ آگے آ رہا ہے، قیل عمران ابن حسین اب ہو گیا قیلہ، اس کے بعد کیا کہا گیا، مقول آگے آ رہا ہے، تو دو نقطے کے بعد الرجل يسمع السجدة، کوئی آدمی سجدے کی آیت سنتا ہے، بیٹھا نہیں تھا وہاں پر گزر رہا تھا اور سجدے کی آیت سنی اس نے، ولم يجلس لها، لیکن اس کے لیے بیٹھا نہیں ہو، تو انہوں نے کیا کہا، جواب دیا انہوں نے قال ارأيت لو قعد، چلو بیٹھ گیا تو، چلو مان لیا بیٹھ ہی گیا تو کیا مطلب سجدہ کرنا ضروری ہے، بیٹھا نہیں آپ تو کہہ رہے بیٹھا نہیں تو سجدہ ویسے نہیں کہ چلا گیا ویسے ہی، تو نے کہا ارأيت لو قعد، چلو مان لیا بیٹھ ہی گیا تو سجدہ کرنا کیا ضروری ہے. آگے اسی وضاحت کی ہے کانہ لا یجب علیہ، ہوا کہ وہ اس پر سجدہ کرنے کو واجب نہیں قرار دیتے تھے. تو سوال یہ ہوا تھا کہیں پر قرآن کی تلاوت ہوئی، گزرے وہاں سے آپ اور سجدے کی آیت وہاں پر اتفاق سے آ گئی اور آپ بیٹھے نہیں چلے گئے، تو ایسا کرنا صحیح یا نہیں صحیح، سجدہ نہیں کیا آپ نے، تو نے کہا کہ بیٹھے نہیں تو دوسرا مسئلہ ہو، چلو مان لیا بیٹھ بھی گیا تو تب بھی تو ضروری نہیں سجدہ کرنا، اگر وہاں پر بیٹھ بھی گیا بیٹھا تھا پہلے سے تب بھی سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے. تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس سے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدر ہوا، اب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سجدے کی آیت آ گئی تو ان لوگوں نے بھی کیا کیا سجدہ کیا، تو ان سے لوگوں نے کہا آپ نے تو سجدہ نہیں کیا، گزر رہے تھے وہاں سے، کیا کہا لوگوں نے، آپ نے سجدہ نہیں، تم نے کیا کہا، ما لہذا بدلنا، ہم تو آئے نہیں تھے اس کے لیے، ہم کو آپ قرآن سننے کے لیے آئے تھے، مجلس میں آ کر کے بیٹھے گھر سے گزر رہے تھے، تو تمہیں کہ ہم بھی سجدہ کریں سب کے ساتھ، تو انہوں نے کہا ما لہذا بدلنا، ہم تو اس کے لیے آئے نہیں تھے، ہم تو اس کے لیے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا فرمایا، انما السجدۃ علی من استمع، جو لوگ بیٹھ کر کے غور سے سن رہے ہیں ان کے لیے سجدہ، ویسے تو گزر رہا تھا کیا دیکھ لیا دور سے کچھ لوگ سجدہ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ بھی سجدہ کرے. زوری کہتے ہیں کہ لا یسجدوا الا ان تکون طاہرا، آپ اسی وقت سجدہ کریں گے جبکہ آپ طاہر ہوں. امام بخاری کیا کہنا چاہتے ہیں، طاہر ضروری ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی آپ طاہر نہیں تھے، سجدہ کریں گے نہیں کریں گے تو کیا کریں، اس کو بعد میں کر لیجیے گا، ان کا سجدہ نہیں کرے، کوئی سجدہ کرنا واجب ہے نہیں واجب ہے. بخاری کہنا چاہتے ہیں زہری کی رائے بھی رائے یہ ہے کہ اگر آپ طہارت کی حالت میں نہیں ہیں تو سجدہ نہ کیجیے آپ بھیا کہ سجدہ کرنا واجب ضروری نہیں، ورنہ جاؤ جلدی سے تار تعدل کر کے اور سجدہ کرو. تو اگر آپ حضر میں ہیں اور سجدہ کا موقع آگے سجدہ کر رہے ہیں تو قبلے کا استقبال بھی کیجیے آپ. یہ کس کا کس کا قول ہے سر؟ امام زہری کا چل رہا ہے قول کہ اگر آپ حضر میں ہیں اور تو ایسے موقع سجدہ کرنا ہے آپ کو تو قبلے کا استقبال کر کے سجدہ کیجیے زمین پر آپ. اور اگر آپ سفر میں سوار کی سواری پر فلا علیہ کا حیض کا نمجو پھر تو جدھر بھی آپ کرو ہے آپ ادھر سجدہ کیجیے آپ. تو فرائض جو ادا کی جاتی ہیں وہ کیسے کریے؟ سواری پر یا زمین پہ ادھر کر کے؟ زمین ادھر کر کے. اس میں قبلے کے استقبال کی شرط یا نہیں شرط ہے فرائض میں شرط؟ انہوں نے کہا کہ جیسے نوافل آپ پڑھتے ہیں اسی شکل میں اگر آپ حضر میں ہیں تو آپ قبلہ رو ہو کر کے پڑھیے اور سفر میں ہیں تو پھر سواری پر جیسے ہوگی رک کر کے آپ اور سواری کے اوپر ہی آپ پڑھتے رہیے. تو ایسے ہی انہوں نے کہا کہ سجدے کا مسئلہ یہ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام زہری رحمہ اللہ سجدے کو واجب نہیں سمجھتے تھے. اس طرح سے فرائض ہیں واجبات ہیں ان کا زمین پہ اتر کر کے پڑھنا ضروری ہے اس طرح سے اس کو واجب نہیں سمجھتے تھے امام زہری رحمہ اللہ، بلکہ اس کو نوافل کا حکم دیتے تھے. سائب بن یزید کے بارے میں آتا ہے کہ واعظ لوگ جب قرآن کی آیت پڑھتے تھے وہاں پر سجدے کی آیت آتی تھی سجدہ کرتے تھے تو یہ ساتھ میں سجدہ نہیں کیا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے سجدے کو یہ بھی واجب و ضروری نہیں سمجھتے تھے. تو یہاں پر روایت آپ کے سامنے ہے. ابو بکر ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں عبد عثمان ابن عبد الرحمن التیمی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ربیعہ ابن عبداللہ ابن الحدیر سے. یہ دو صاحبان ایسے ہیں صحیح بخاری میں، دوبارہ ان سے واسطہ نہیں پڑے گا آپ کا. صحیح بخاری میں دوبارہ ان سے واسطہ نہیں پڑے گا، ان کا نام اور کہیں پر نہیں آئے گا. یہی ایک روایت ہے ان دونوں حضرات کی جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے، عثمان ابن عبد الرحمن التیمی اور ربیعہ ابن عبداللہ ابن الحدیر التیمی. اب ابو بکر جو یہاں پر ابن ابی ملیکہ ہے وہ یہاں کہہ رہے ہیں ربیعہ کے بارے میں، کہا نہ ربیعہ تو من خیار الناس، تعدیل کر دی انہوں نے. تو تعدیل نکالتے ہیں جو آپ ڈھونڈ کے کس نے کس کی تعدیل کی ہے، اس کا طریقہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رابی نے جس حدیث کی روایت کی ہے وہ خود ہی اپنے شیخ شیخ شیخ کے بارے میں کہتے ہیں فلاں صاحب کیا تھے، کہتے فلاں صاحب اسلم صاحب عادل سے فلاں خیار الناس میں سے تھے. تو یہاں پر انہوں نے تعدیل کرتے بکا ربیعہ تو من خیار الناس، تو کہہ رہے ان ربیعہ بن عبداللہ اما حضرا ربیعہ تو من عمر، اما حضرا ما مصدریہ ہے، ان حضور ربیعہ من عمر بن خطاب. اور یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں عثمان بن درحمان ربیعہ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضری کا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں موجود تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ان کی موجودگی کا واقعہ نقل کر رہے ہیں. کس کی موجودگی کا؟ ربیعہ کی. کون نقل کر رہے ہیں؟ عثمان ابن عبد الرحمن. کہہ رہے ہیں یہ ربیعہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن منبر پر سورہ نحل کی تلاوت کی. تو خطبے کے اندر ایک اہم چیز ہوتی کہ قرآن آیات کی تلاوت کی جائے، کیونکہ وہ سب کے سب جو مستمعین ہیں مخاطبین ہیں وہ سب کے سب قرآن مجید اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف کے پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس میں آخرت اور سب چیزوں کی یاد دلائی گئی ہے، اور سورہ نحل کی تلاوت کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو انہوں نے منبر پر سورہ نحل کی تلاوت کی. آپ لوگ جو ہے سورہ قاف کا ترجمہ ہی سنا دیا کریں، مولانا صاحب سورہ قاف کا ترجمہ ہی سنا دیا کریں، تو ایک تو سنت پیدا ہو جائے گی. سورہ قاف آپ پڑھا کرتے تھے لیکن خالی سورہ قاف ویسے ہی پڑھتے ہیں مولانا صاحب، تو اس کا تلاوت ہو جائے گی صحیح، تلاوت کے ثواب وہ مل جائے گا آپ کو. لیکن عوام کو جو فائدہ جس مقصد سے آپ سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے واسطے میں سن سر حاصل ہوگا نہیں حاصل ہوگا تو نہیں حاصل ہوگا، تو صرف وہ تلاوت کے لیے نہیں ہوتا تھا بلکہ قرآن جو پڑھتے تھے سورتیں پڑھا کرتے تھے اس سے تذکیر مقصود ہوتی تھی. تو سورہ نحل کی تلاوت کی، حتی اذا جاءت السجدۃ حتى اذا جاء السجدۃ نزل فسجد وسجد الناس حتى اذا كانت الجمعه القابله. اب جب سجدے کیا جائے سورہ نحل کے اندر، تو ممبر سے نیچے اترے، سجدہ کیا، اور جو حاضرین تھے جمعہ کے سبھی لوگوں نے سجدہ کیا، جو حاضرین تھے سبھی لوگوں نے وہاں پر سجدہ کیا. تو ایک تو ابھی آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ جمعہ کے موقع سے استسقاء تھا، ہاتھ جاگ سب لوگ دعا کریں. اب یار عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فعل سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر خطبے کے اندر کوئی سجدے والی آیت آ گئی تلاوت کر رہے ہیں، تو اس موقع سے امام اور مقتدی سبھی لوگوں نے سجدہ کیا. فإذا كانت الجمعة القابلة فقرأ بها حتى إذا جاءت السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر. اگلا جمعہ پھر آیا سورۃ النحل کی تلاوت کی انہوں نے، جب سجدے کی آیت آئی تو بجائے سجدہ کرنے کے انہوں نے ایک توضیح کی وضاحتی کلمہ کا، کہا یا ایوہ الناس انما نمر بالسجود، سجدے کی آیتیں آتی ہیں اس سے ہم گزرتے ہیں، فمن سجدہ فقد اصا، جس نے سجدہ کر لیا اس نے ٹھیک کام کیا، اچھا کام کیا آپ نے. ومن لم یسجد، اگر کوئی سجدہ نہیں کرتا فلا اثم علیہ، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اب کیا توجیہ کریں گے مولانا صاحب اس کی؟ جو لوگ کہتے ہیں سجدہ ضروری واجب ہے، ہو سکتا ہے بعد میں کر لیا، یہاں کیا بعد میں کر لیا، وہاں وضاحت کر رہے ہیں مولانا صاحب سیدھے کہ ومن لم یسجد، جو ابھی ابھی نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بتانا چاہتے تھے، جو ابھی ابھی نہ کرے بعد میں کر لے اس پر کوئی گناہ، بات ہی مولانا صاحب یہ توجیہ. تو صاحب انہوں نے کہا کہ سجدہ آپ کر لیں اچھی بات ہے، درست کام کیا آپ نے، اور کوئی سجدہ نہیں کرتا فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی بہرحال گناہ نہیں ہے. ولم یسجد عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ نہیں کیا، اس میں باوجود تھے سب کچھ تھے، خطبہ دے رہے تھے، لیکن سجدہ نہیں کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وزاد نافع عن ابن عمر ان اللہ لم يفرض سجود الا ان شاء. اور ابن جریج کہتے ہیں کہ نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے. زیادہ نافع، زیادہ کون کہہ رہے ہیں؟ زیادہ کا فائل تو نافع، لیکن زیادہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ زیادہ کون کہہ رہے ہیں؟ جی مولانا صاحب، زیادہ کون کہہ رہے ہیں؟ مجاہد صاحب، زیادہ نافع ان، دیکھ کے نہیں پتا چلے گا مولانا صاحب اسے، تو کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ابن جریج، سند کے اندر ابن جریج ہیں، بلکہ سند اس سے پہلے متصل بانتے تھے. ابن جریج نے ایک تو ابوبکر ابن ابی ملیکہ کے واسطے حدیث بیان کی، اس کے بعد یہ بھی اضافہ کیا انہوں نے کہ ابن عمر سے، وہ تو عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے دعویٰ کیا ان اللہ لم یفرض السجود الا ان شاء، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سجدہ کرنا ہم پر واجب نہیں، فرض نہیں کیا، الا کہ ہم چاہیں تو ٹھیک ہے کر لیا، نہ کرنا چاہیں تو فرض اور واجب نہیں ہے. یہ بات ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، یہ موقوف ہے یا مرفوع؟ اور یہ نہیں کہا قال ابراہیم ابن موسیٰ، یا قال لنا، کیا سیدھے کہا ہے؟ حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ، حدیث موقوف ہے یا مرفوع ہے؟ مرفوع ہے. کس جگہ؟ ہاں مولانا دلوبل صاحب کہہ رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا یہ گناہ کا کام ہے کہ یہ گناہ کا کام نہیں ہے، یہ توقیفی چیز ہے، کوئی آدمی اپنی طرف سے کہہ سکتا ہے، نہیں کہہ سکتا ہے. تو مولانا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرفوع کون سی ہے؟ یہ مرفوع حکمی ہے، یہ حدیث جو ہے مرفوع، مرفوع کے حکم میں اگرچہ الفاظ سب موقوف ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن یہ مرفوع حکمی ہے، حکم یہ مرفوع حدیث. من قرأ السجدة فسجد بها، تو دوران سلاد بھی اگر سجدے کی آیت آ گئی تو سلاد میں بھی سجدہ کریں گے، اس کے بعد سر اٹھائیں گے اپنا، باقی تلاوت کریں گے. حدثنا مسدد قال حدثنا مسلم قال سمعت ابي قال حدثنا ابو حدثنا بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره رضي الله عنه العتمه فقرأ اذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسجد فيها حتى القى. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا ہے اس میں، اور میں سجدہ کرتا رہوں گا حتی القا، حتی القا میں نے تو کون وفات ہونا، کیا ہو جانا، کوئی اور چیز نازل کر دیں، یا وہ ہریرہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب حتی القا، شاید صاحب یہاں تک کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو جائے، یعنی دنیا سے میں چلا جاؤں آپ سے ملاقات، اس سے معلوم وفات کے بعد وہاں مردوں کی ملاقاتیں ملاقاتیں ارواح کی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہیں، ہوتی ہیں نا سر، اس سے معلوم ہوتا ہے، اسے کیا معلوم ہوتا ہے؟ تعلقہ کی وفات کے بعد جو وفات پا چکے ہیں ان کی ارواح کی باہم ملاقاتیں یہ ہوتی ہوں گی. کیا تھی تو تب تک کرتے رہیں گے خبر میں بھی حتی الفاظ ہے نا مولانا صاحب, جب تک ملاقات نہ ہو جائے تب تک چلتا رہے گا, جب تک وفات ہو گئے کہ نہ ہو جائے وہی مراد ہے. وفات ہو گئے کہ جا کر کس سے ملاقات ہو جائے؟ نبی صلی اللہ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے خاص طور چپکے سے بتایا تھا جو کہ سب سے پہلے جس کی ملاقات ہوگی میرے لکھانہ میں سے کون ہوگی؟ تم ہوگی. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے معلوم ہوتا ہے مرنے کے بعد کیا ہوتی ہے, مراد ارواح کی ملاقات ہوتی ہوگی. جی چلے دوسرا مسئلہ. تو اگر مجلس تھی اور کوئی جلسہ ہو رہا تھا اور جلسے میں کسی نے قرآن کی ایسی آیات کی تلاوت کی جس میں سجدے کی آیات تھی, اب سجدہ کرنا ہے تو اب بھیڑ بھاڑ پوری ہے تو ویسے جگہ ملی بیٹھنے کے لیے اندر جا کر کے, تو اب سجدہ کرنے جگہ پہ کیا کریں گے؟ کیا سجدہ کیسے کریں گے آپ؟ اگر بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے سجدہ کرنے کی بیٹھنے کی جگہ تو تھی بیٹھ گیا, لیکن سجدہ کرنے تو ایک کم سے کم ایک آدمی کتنے لوگ جگہ لے گا؟ ایک آدمی کتنے لوگ جگہ لے گا بیٹھنے کے بعد؟ کم سے کم دو لوگوں کی جگہ لے گا. تو اگر سجدہ کرنے کی جگہ نہیں مل پائے تو ایسے موقع سے کیا کریں گے آپ؟ تو اتنی بھیڑ ہوتی تھی اس کے اندر کی آپ سجدہ کرتے تھے ہم سجدہ کرتے تھے اور جبہ رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی, کرتے کیا تھے منظر صاحب؟ ایسے موقع سے کیا کریں گے وہاں جگہ نہ مل رہی تو؟ اور یہ عام چیزیں کبھی بھی ہو سکتا ہے, اس طرح سے مجلس میں سب بیٹھے ہیں سب قریب قریب بیٹھے رہتے ہیں تو ایسے موقع سے کیا کرے گا؟ جواب تو ملا نہیں کچھ, مولانا کچھ جواب ملا اس کے اندر کیا سلم صاحب؟ سجدہ کرتے تھے کیسے کریں گے وہی تو بتائیں, پیٹھ پہ کریں گے آگے والے کی, آگے والے کی پشت پہ کر لیں کیسے کریں گے؟ جی مولانا نہیں جگہ ملتی تھی نہیں وہاں سب کہاں سر رکھتے ہیں کیسے کیا کریں؟ خیر سب مل کے بیٹھتے ہیں سب قریب قریب مل کے بیٹھتے ہیں ایسے موقع سے. تب اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جو آگے والا اس کی پیٹھ پر سجدہ کر لیجیے, اس طرح کی باتیں لوگوں نے کہی ہیں. لیکن بہرحال تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے وہاں سر کسی حتی الامکان جیسے ممکن ہو سکے سجدہ بہرحال کرنا چاہیے. اور سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ یا زمین پر ہونا چاہیے گھر سے. بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہونا سر, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا یسجدوا علی ظہرکم, اہل کوفہ کی بھی رائے ہے, امام محمد امام صاحب ان سب کی رائے ہے, جبکہ کچھ اور لوگ آتا ہے زور ان کا کہنا ہے یوخر حتی ارفعو, جن صاحب جو صاحب پہلے جلدی چلے گئے تو وہ تو سجدہ انہوں نے کر لیا, جو صاحب پیچھے ذرا سے رہ گئے تو تھوڑا انتظار کر لیجیے, یہ صاحب اٹھ جائے پھر ہم سجدہ کر لیں اس کے بعد. تو اس طرح کے دو آ رہا ہے اقرب بہرا یہی معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں تاکہ سب زمین پر سجدہ کریں. اللہ کیا جی مان سے کرسی پر بیٹھے تو ایسے موقع سے اہتمام کریں قاری صاحب, خیال کریں قاری صاحب ایسے موقع سے. ٹھیک ہے, ایسے آیات کے خلاف تعظیم صاحب ہاں نہ کریں کہ لوگوں کو پریشانی ہو جائے گی. جی ہاں تو کہہ دیجیے اس جد فائن کا امام ہونا, اردو کہہ دیجیے اس کو آپ. ٹھیک ہے, اردو مجھے بتا دیجیے جو انہوں نے کہا تھا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے. تھینک یو تو وہ آپ کی مرضی ہونا سر, ایسا کچھ ضروری نہیں ہے, کچھ اور ملا کر کے پھر اس والوں کو کیجیے تاکہ ہوتا ہے دور والے ہوں اس کو ان کو تشویش نہ ہو جائے کیسے کیا ہو رہا ہے. تو کوئی ایک صورت اور پڑھ لیجیے, ایک رکعت کے اندر ایک سے زائد صورتیں پڑھنا صحیح اور درست ہے, زیادہ کوئی اور چھوٹی صورت پڑھ کر کے اس کے بعد پھر دوبارہ سجدہ کیجیے آپ رک نہیں جائیے. کیا جی دیکھیے ایک ہوتا ہے تلاوت اور ایک ہوتا ہے یاد کرنا, وہ دس بار کم سے کم پندرہ بار اس کو پڑھیں گے. تو تلاوت الگ چیز ہے اور یہ چیز الگ ہے. ہاں ٹھیک اچھا ہے مولانا صاحب کر لیجیے, آپ نے پڑھا کہ واجبات اور فرائض میں سے بہرحال نہیں ہے کہ اگر نہیں ہوتا ہے تو کوئی دقت پریشانی بھی جن کے یہاں واجب ہے فرض نہیں کم سے کم واجب ہے آپ ان کے یہاں بہرحال پریشانی کا مسئلہ ہوگا آپ کے یہاں پریشانی ہوگی کیا ہے جی نہیں زیادہ موقت کی بات ہے لہذا آتا ہے جو موقت سجدات ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ موقت سجدات یہ کون سے ہیں یا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے ابن المنذر نے نقل کیا ہے ان العزائم حامیم والنجم واقرا والف لام میم تنزیل ان العزائم حامیم والنجم واقرا والف لام میم تنزیل یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقبول ہے بیسناد حسن ابن المنذر نے روایت کیا اس کو تو یہ ان کو یہ زیادہ موقع ہے یہ سجدہ یہ زیادہ موقع ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں کیا جی 14-15 کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے نہ واجبات میں سے نہ ایسا کچھ تو جو تو مقامات ہے کر لیجیے 15 مقامات کرنے کر لیجیے السلام علیکم